Vi får temperaturer, der ligger mellem 20 og 25 grader, og her først på dagen nord- og østlige egne bliver der nogen sol, og ellers bliver det skyet med regn af og til. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Frederik Dirk Skotlib og Thomas Noppen. Ja, godmorgen. Ja, godmorgen. Det er lørdag den 9. august. Ja. Og vi sidder her i Radio 24/7 Weekend. Og Frederik, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, vi har en del emner. Blandt andet skal vi tale om Richard Nixon. Det er jo 40 år siden, at han trådte tilbage som præsident. Efter det, vi kalder Watergate-skandalen. En skandale, som jo var rigtig hård for det Hvide Hus i USA, og som man jo nu bruger som sådan en... Man lægger jo gate bag på alting nu. Det er jo virkelig irriterende. Ja. Altså, det er faktisk... Altså, et er, at man har fået en præsident til at gå af, og den her skandale, altså journalister, der hele tiden vil vælte præsidenter eller ministre. Men det der med, at man lægger gate bagved. Ja. Altså, hestekødsgate, bilagsgate. Men så ved alle jo, hvad vi taler om. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Så ved man, der er tale om en skandale. Ja. Hvad skal vi ellers tale om? Så skal vi tale om nogle politiske skræmmekampagner. Og jeg ved, at du har en teori om, at de ikke virker. Ja, jeg er overbevist. Og jeg er måske ikke helt så overbevist, fordi måske er bare lettere at påvirke end dig, jeg ved det ikke. Men jeg har det bare sådan, at hvis ikke det virker på mig, så virker det nok ikke på andre. Nej. Så, og det vil jeg gerne have bekræftet. Så det skal vi også se, om vi kan få bekræftet. Ja. Og så skal vi tale lidt om cykeltur i København, om kulturen. Som jo er så kendetegnende for vores lille by. Har vi overhovedet en cykelkultur i København? Ja, det vil jeg mene. Nå, okay, men altså faktisk, det var lidt et søgt spørgsmål, fordi vi tror nemlig, at man kan leve af cykelkultur. Og derfor inviterer vi en ekspert ind til at fortælle os, hvordan Danmark kan eksportere sin cykelkultur, og hvorfor København er unik. Så men i forhold til dagens emner, så er du altid velkommen til at skrive os en sms, og det kan du gøre på 42 600. 24/7. Og så har vi en gæst i studiet i dag. Velkommen til dig, Anne Bang. Tak. Du er uddannelsesdirektør på Niels Brock. Det er rigtigt. Og så har du også været borgmester i København for børn og unge. Det er også rigtigt. De er meget velinformeret. Ja. Vi har researchet dig. Anne, fortæl os lige, hvordan går det med dig? Jamen, jeg har det godt. Jeg drikker kaffe og læser avis. Det er dejligt at være en del af jeres program. Ja. Læser du normalt avis om morgenen? Ikke i hverdagen, men i weekenden kan jeg rigtig godt lide det. Okay. Jamen, er det ikke noget, man skal gøre i din stilling? Ellers var det mere, da du var i politik, at du skulle læse avis hver morgen? Ja, nu er det noget, jeg gør for sjov, for sådan at holde mig opdateret. Som skoleleder er det lidt vigtigt, at man er inde på skolen og siger hej til lærerne. Men lige nu er det jo sådan måske rimelig væsentligt, du følger med. Selvom Niels Brock, det er jo for de lidt ældre, ikke? Men nu har vi jo den her folkeskolereform, som bliver implementeret i disse dage. Ja. Følger du med i det? Ja, det er svært at lade være med. Altså, man er jo et engageret menneske, og det er helt vildt vigtigt for os at samarbejde med folkeskolen. Det er faktisk et rigtig godt eksempel, det her med folkeskolereformen, fordi vi har ungdomsuddannelse, og der prøver vi at gøre de unge sådan lidt klar over, hvad det er at gå på handelsskole på Niels Brock og lave nogle valgfag sammen med folkeskolen. Og det er klart, at jeg tror ikke, at det ville have været så nemt at lave valgfag sammen med folkeskolen, hvis man ikke havde vidst, at skolereformen eksisterede og var gået ud og havde spurgt nogle skoleledere ad på folkeskolen, hvad kunne I tænke jer at lege med os? Og det kunne de så godt, så der er en masse københavnske elever, der skal ind og have sådan et business- og iværksættervalgfag på Niels Brock, og det bliver rigtig godt, tror jeg. Nej, nå, men altså det er også, det giver da meget god mening, ikke? At man tænker ligesom, altså, hvordan vi følger børn fra børnehave, så i skole og så videre på ungdomsuddannelse, ikke? Jo. Altså, jeg tror, der er mange, der siger, når man gymnasiet, det ved jeg, hvad jeg er. Det har min egen lærer været i. Det har mine forældre måske talt meget om. Men hvad er en handelsskole egentlig, og hvad er de andre erhvervsskoler? Det ved man ikke rigtigt, og der giver det da rigtig god mening, at med den nye folkeskolereform, så kan vores lærer simpelthen undervise børnene i de ældste klasser i 7., 8. og 9. klasse i folkeskolen. Og på den måde, så får man det sådan lidt mere praktisk som skoleelev, at man simpelthen får prøvet, hvad det er at være inde hos os. At man for eksempel får man prøvet at lave et produkt og lave en virksomhed for sit produkt, eller en hjemmeside, eller bygge en webshop op, eller alle de der praktiske ting, man laver på en handelsskole, som faktisk er både ret sjove og ret meningsfulde. Så det er faktisk en rigtig god mulighed. Spændende tider. Ja. Senere i dag, der skal vi snakke om politiske skræmmekampagner. Ja. Og nu er du vel ret glad for at have forladt politik, ikke? Åh. Ja, ikke? Og jeg skal lige høre, vi går ikke i detaljer nu. Nej. Men altså, skræmmekampagner. Et parti angriber et andet parti. Virker det på dig? Synes du, det giver mening? Jeg tror generelt, det virker bedre at fortælle om, hvad man selv gerne vil, end hvor tosset man synes, de andre er. Der kan lidt være en tendens til, at politikere det er sådan nogle, der står i et program og roer af hinanden. Og det tror jeg hverken er særlig sjovt som politiker at blive kastet ind i det setup, eller for folk at høre på. Ja, især for folk at høre på, ikke? Så det må vi lave om. Men Anne, grunden til, at du er her i dag, det er fordi, du også skal læse aviserne. Så det kommer til at foregå sådan, at lige om lidt, så begynder vi at snakke lidt Nixon. Og mens det sker, så læser du aviser. Ja. Og det gør vi i øvrigt også. Ja, det gør vi også. Og så ser vi, om der er noget spændende at tale om. Eller om det er agurketider, som det jo er en gang imellem. Det kan også være, at det er det hele tiden. Men der er altid noget spændende at tale om. Der er altid et eller andet. Så du læser bare løs. Det gør jeg. Og så Frederik? Ja, så skal vi... Man kan jo sige, at dagens tema er skandaler. Specielt af den politiske slags. Og en af de allerstørste politiske skandaler i nyere tid er jo Watergate-skandalen. Den får jo alle andre til at ligne mindre fadæser. Og vi har vel ikke rigtig noget dansk politik, der kan måle sig med det, kan man sige. Måske. Har vi det? Har vi en gate herhjemme, der på nogen måde kan måle sig med Watergate? Altså, okay, her i Watergate, der var CIA jo indblandet og sådan nogle ting, ikke? Ja. Det har vi nok ikke. Men vi har jo altså forskellige, der var den der skattesag. Helle Thorning, hendes mand. Mm-hmm. Der blev lækket nogle papirer, som folk i regeringen havde adgang til, som man ikke måtte lægge. Mm. Og det kunne have betydet, at et folketingsvalg var endt anderledes. Hvad kunne man have kaldt den gate så? Skattesagsgate. Thorninggate. Ja. Møg. Og det er jo fjollet, fordi grunden til, at man kalder det Watergate, er jo fordi, der var et indbrud i en bygning, i Watergate-bygningen. Ja. Nå. Jamen, men altså, det skal vi snakke om senere, fordi det irriterer mig grænseløst. Ja. Hestekødsgate, bilagsgate. Hvorfor kalder vi det ikke bare for Thomas Noppen-sagen? Altså, eller Frederik Gottlieb-sagen? Ja, det er... Altså, det... Frederik Gottlieb-gate, kan du høre det? Ja, ja. Nå, den tror vi springer lidt elegant henover. Men det er jo i hvert fald 40 års året for alle Gates-skandalers moder, nemlig Watergate. Og vi har Louise Windfeldt Høberg, som er international redaktør her på radioen, fortæller i et klip, som vi har til jer her. Liam. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan bare ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Fredag var det præcis 40 år siden, at den republikanske præsident Richard Nixon efter massivt pres meddelte, at han ville træde tilbage den følgende dag. Det lød sådan her. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Og det var hermed første og foreløbig eneste gang i historien, at en amerikansk præsident trækker sig fra posten. Nixon trak sig efter massivt pres i det, der senere blev kendt som Watergate-skandalen. Niels Bjerg Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier ved SDU. Kan du huske den 8. august 1974? Ja, det kan jeg faktisk. Jeg var 14 år, kan jeg afsløre, og på fægtelejr i Jylland. Sådan træningslejr for fægtere, og jeg kan huske, vi sad i kantinen og så pressemeddelelsen. Det blev sendt i fjernsynet, at den amerikanske præsident havde trukket sig tilbage. Så der er ikke mange af de sådan nogle ting, jeg kan huske, men den kan jeg godt huske. Kan du huske, hvad du tænkte? Ja, altså Nixon var jo sådan en skurk, også i den danske debat, og man kan sige, at Vietnamkrigen havde jo fyldt utrolig meget helt fra hver gang, man som barn lukkede op for fjernsynet, så var der noget fra Vietnamkrigen og julebombardementerne i 1972 og sådan noget havde jo virkelig gjort Nixon til sådan en sat ham i en skurkerolle, og Watergate udspandt sig jo også stort set aften efter aften kampen om de her hemmelige båndoptagelser, om han ville udlevere dem eller ej, om man kunne finde den rygende pistol, om man kunne finde det endegyldige bevis på, at USA's præsident havde gjort noget ulovligt. Så man kan sige, det var jo kulminationen på et meget langt forløb, som man næsten skulle have haft lukket øjnene selv som 14-årig for ikke at følge med i. Lad os lige kort ridse op, hvad Watergate-skandalen handlede om. Det begynder jo med et indbrud. Ja, altså kort fortalt kan man vel sige, at Watergate-skandalen, selve det, der fælder præsidenten, er kun toppen af et isbjerg, fordi i forsøget på at opklare, hvad der er sket med det her indbrud i Watergate, som er et bygningskompleks i Washington, hvor demokraterne havde deres hovedkvarter, i forsøget på at finde ud af, om de folk, der brød ind der og forsøgte at placere lytteudstyr, havde nogen forbindelse til Det Hvide Hus, der opdager man jo en lang række andre ting. Hvidvaskning af sorte penge, penge udbetalt for at få nogle af de her indbrudstyve til ikke at snakke, vildledning af kongressen, men også hemmelige bombninger, for eksempel i Kambodja med forfalskede logbøger fra flyene osv. Alle de her ting bliver tilsammen et helt kompleks af ting, som vi kalder Watergate. Hvis vi skal forstå det, bliver vi nødt til at forstå Nixons indstilling til udenrigspolitik og også Nixons natur i virkeligheden. På den ene side er han fuldstændig overbevist om, at når han bliver præsident, så skal han lede udenrigspolitikken, og han har en dyb mistillid til de her store byråkratier, at de skal blande sig for meget ting. Så det bliver ham, og så bliver det Henry Kissinger og en lille bitte kreds af folk, rådgivere omkring ham, som stort set styrer alting. Og på grund af Vietnamkrigen får han sådan i stigende grad en fornemmelse af at være under belejring, at der er journalister, der er efter ham, der er en anti-Vietnam-bevægelse, der altså er han efter ham. Han bliver nærmest, altså han er senere blevet beskrevet som om, at han var paranoid og ekstremt mistroisk. Ja, men hele hans udenrigspolitiske stil bygger også på, at alt skal foregå i hemmelighed. Altså alle de indledende manøvrer, som fører til nogle af hans triumfer, åbningen til Kina for eksempel, er jo også baseret på, at Henry Kissinger er i Pakistan og pludselig kommer ind i, begiver sig ind i en flyver med nogle Secret Service folk, som ikke aner, hvad der foregår, og pludselig er der kinesere i flyveren, og så flyver de til Kina og har hemmelige møder. Det samme med forhandlingerne om afslutningen af Vietnamkrigen. Alt foregår sådan under hemmelige navne og med mærkelige rejseruter osv. Så det er sådan set Nixon og Kissingers stil, at selv udenrigsministeren og forsvarsministeren skal blande sig udenom. Og hele den der hemmelighedskultur er jo meget sårbar over for lækager. Og i 1971 kommer der de såkaldte Pentagon-papirer. En lang, et 7.000 sider dokumenter om USA's overvejelser om Vietnamkrigen og politik fra årene fra 54 og frem til 68. Så det vil sige, det vedrører i virkeligheden ikke... Det vedrører ikke Nixon, det er slet ikke hans... Det er ikke hans, men han bliver fuldstændig ude af det over, sådan noget overhovedet kan lade sig gøre, ja. at det er muligt, at nogen inden for Udenrigsministeriet og andre kan ligesom lægge dokumenter. Og så det skubber til den der, vi kan kalde det paranoia, han i forvejen har med lækager, så flere og flere kommer på listen over folk, som skal aflyttes, altså nære medarbejdere til Kissinger og andre, der får installeret lytteudstyr i deres huse, på deres telefoner osv., fordi Nixon vil have styr på, hvad der kunne være af lækager. Så det er ligesom hele mentaliteten. Det ironiske er så, at han selv bliver fældet selvfølgelig af lytteudstyr, fordi han også har fået installeret lytteudstyr både i det Hvide Hus, men også i flere andre af de rum, de arbejder i. Ja, for der er nemlig noget med, at de her lydoptagelser, du taler om nu, de kommer til at spille en afgørende rolle. Jeg har et klip med herind, som netop er optaget i det ovale kontor, altså i præsidentens kontor. Det er en samtale mellem Nixon og så Bob Haldeman, som var Nixons stabschef i Det Hvide Hus, og en anden nøgleperson i Watergate-sagen. Lad os lige høre det. Also that meant some things like an informant came in off the street to the FBI in Miami with a photographer, a best friend who's a photographer who developed some films for this guy Parker. And the films had pictures of Democratic National Committee letterhead. Ja, det kan godt være, at lydkvaliteten ikke er så god. Det er lidt svært at høre, men det handler altså om, at Haldeman er bekymret for nogle fotografier, som åbenbart har set dagens lys med det demokratiske partis brevhoved på, og som måske stammer fra indbruddet, som altså blev opdaget der i juni 72. Båndene er jo ret omfangsrige, men er alligevel blevet kaldt en rygende pistol. Hvorfor det? Ja, man leder jo hele tiden efter noget, som om ikke knytter en direkte forbindelse mellem præsidenten selv og indbruddene, så i hvert fald mellem præsidenten og forsøgene på at få stoppet det her. Vi skal jo huske på, at det her sker under valgkampen i 72 og påkalder sig ikke stor opmærksomhed. Der står i avisen små notitser om, at der er blevet pågrebet nogle indbrudstyve i demokraternes hovedkvarter, men ingen ved rigtigt, hvad de laver. Nixon er jo på det tidspunkt her en utrolig populær præsident, skal vi huske. Der har været hele åbningen til Kina. Han sætter amerikanerne i udsigt, at Vietnamkrigen er ved at blive afsluttet. Man er tæt på at nå en aftale med nordvietnameserne. Og i efteråret 72 i november bliver han så genvalgt med en af de største valgsejre faktisk i amerikansk politisk historie. Den eneste stat, hans modkandidat George McGovern vinder, er Massachusetts, og så Washington D.C. Alle andre stater vinder Nixon faktisk. Så det er den her situation, at han går fra at være ligesom på tinderne, på trods af at Vietnamkrigen ikke er afsluttet, som han egentlig havde lovet, og så bliver han genvalgt, og så går det pludselig meget, meget hurtigt ned ad bakke. Så det er sådan hen på sommeren 1973, at det her for alvor begynder at rulle, og vi ser forbindelserne dukke op mellem Det Hvide Hus og de her indbrudstyve. Noget af det ved vi måske endnu i dag ikke helt, hvorfor de her ting dukker op. Noget er sikkert godt journalistisk arbejde, men noget er også tilfældigheder. Et fly falder ned i Chicago. En af dem er... En af de døde er kone til Howard Hunt, en af de folk, der har været med til indbruddet. Hun har $10,000 på sig i kontanter, og det viser sig så, at hun ligesom har transporteret de her penge, der skal holde indbrudstyvene fra at sige noget om deres forbindelser til Det Hvide Hus. Hunt, som både har mistet sin kone og bekymret for sine børns fremtid, begynder at presse Nixon-regeringen mere og mere for at få flere penge. For ellers vil han afsløre nogle af de ting, han ved om, hvad der er foregået i Det Hvide Hus. Så man kan sige, det eskalerer, Og ender jo så fra efteråret 1973 med, at der både er, der er kongresundersøgelser, og der er ledende aviser, som opfordrer præsidenten til at trække sig som præsident. Så man kan sige, at det er et meget hurtigt fald, og så en meget lang fase, et helt år tager det, før præsidenten faktisk beslutter sig for at forlade embedet som den eneste præsident nogensinde. Han havde ikke noget valg. Nej, jo, han kunne være gennemført rigsretssagen, og han ville næsten fuldstændig sikkert blive dømt. Der var så overvældende beviser på ulovligheder af en helt... Nu er det jo, altså det er jo næsten blevet sådan nu, at alle præsidenter bliver truet med rigsretssager og retssager og sådan noget, men de er jo alle sammen vandt sammenlignet med, hvad der var på Nixon. Og vi skal jo huske, det ender med, at et par 20 af hans medarbejdere og alle hans nærmeste medarbejdere ender i fængsel, eller i hvert fald med betingede fængselsdomme. Så det er en helt anden skala end de sager, vi siden har set. Ja, Haldeman, som vi hørte på klippet før, han er en af dem, der ender med at blive dømt og får 18 måneders fængsel. Er det nogensinde blevet bevist, at Nixon havde en forbindelse, ikke bare til indbruddet, men også til de andre elementer af Watergate-skandalen, som du opridsede her, da vi begyndte? Ja, hvis man ser Watergate som det her store kompleks, så er der ingen tvivl om, at vi har jo så utrolig mange båndoptagelser. Man kan finde stort set dem alle sammen på nettet. Masser af ulovligheder og ting, man tænker, nej, det kan ikke være rigtigt. Det første indbrud, de her indbrudsfolk, blikkenslagerne, som de bliver kaldt, foretager, er faktisk hos psykiateren til den person, som bringer de her Pentagon-papirer ud. Det er ligesom Nixon-regeringens første indskydelse er at sige, lad os bryde ind hos psykiateren og se, om vi kan finde noget snavs på ham på en eller anden måde. Der finder de sig ingenting. Men senere kommer der jo planer om eksempelvis at bryde ind i Brookings Institution, en tænketank i Washington D.C., fordi Nixon har en idé om, at de har nogle papirer liggende i en boks, som muligvis kan belaste præsident Kennedy og hele Kennedy-klanen, som han har det her dybe had til. Han forestiller sig, at der ligger noget, som kan ligesom bruges til at belaste dem, hvis det skulle komme op med andre ulovligheder. Så kan han sige, jamen se, hvad Kennedy gjorde i sin tid. Han vil gerne have de papirer. Så han udtænker sådan en plan, hvor nogen forklædt som brandfolk, der de skal iværksætte en brand på Brookings Institution. Og de her folk skal altså være forklædt som brandfolk, og midt i al forvirringen med at evakuere bygningen, så skal de finde det her pengeskab og få fat på de her dokumenter. Og tit var det sådan, at Nixons medarbejdere, en vigtig rolle for dem var at ignorere hans forslag eller tale ham fra det. Så medmindre han ligesom, når han først blev ivrig og blev hissig og hævngærig, så skulle der ske sådan nogle ting, og så skulle de ligesom vide, at det var noget, de bare skulle overhøre. Men hvis han så vendte tilbage til det flere gange og sagde, hvad er der sket med det? Har I gjort noget ved det? Og så videre, så var det jo straks sværere. Så man kan sige, Nixon var bestemt ikke nogen uskyldighed i de her ulovligheder. Man kunne ikke opfinde Watergate, hvis man prøvede, fordi det er så komplekst, og der foregår så mange ulovligheder og ubehagelige ting på så mange niveauer. Og derfor så kan det jo undre, at det ikke bliver afsløret tidligere, eller at der ikke er flere medier, som for alvor undersøger, hvad det egentlig er, der sker. En væsentlig del af æren for Watergate-skandalen, at den blev afsløret, det tilfælder de to journalister fra Washington Post, Carl Bernstein og Bob Woodward, som gik hen og blev så den store journalistiske ikoner efterfølgende. De havde blandt andet en kilde, Deep Throat, som hjalp dem. Hvad er forklaringen på, at det var sådan to ret unge og forholdsvis derfor uerfarne reportere, som fik afsløret den her enorme skandale? Det er jo sådan noget, man har diskuteret senere. Fik de lov til at afsløre det, fordi der også var folk inden for administrationen, som mente, at det her måtte... Altså, var der kilder, som også kunne se, at det her måtte på en eller anden måde afsluttes? Eller var det sådan fuldstændig journalistisk fodarbejde, der gjorde det, at de fik hævet nok oplysninger ud af modvillige kilder til at stykke billedet sammen? Måske er det lidt af begge ting. Der er jo nogle ting, hvis man ser redegørelsen eller læser alle præsidentens mænd, som er at deres bog om opklaringen, så kan man jo se, der også er steder, hvor de får fat på de rigtige og får stillet de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter. Men der har jo også været en bureaukratisk modvilje i store dele af administrationen mod denne her regering, som altså fuldstændig lukkede sig af i sådan en lille gruppe og efterhånden regerede landet med stor hemmelighedsfuldhed. Så der har været folk, der også var parat til at hjælpe dem. Jeg kan ikke sige præcis, hvor meget. Jeg vil ikke tage noget af fortjenesten fra Woodward og Bernstein. Man kan jo sige, at det er blevet den hellige gral at finde et nyt Watergate. Vi har alle politiske skandaler i USA siden har skulle hedde et eller andet med gate efter. Selv de mest banale ting, ikke, er blevet til nannygate eller travelgate eller noget andet, som skal lede tankerne hen på, at her er den der store sag. Ikke? En stor del af ulovlighederne i Watergate gik jo også på at forsøge at slette sporene. Blandt andet var der et bånd, som man mente var den rygende pistol på et tidspunkt, men der manglede 18 minutter, der simpelthen var blevet slettet midt i. Og der siger Nixons sekretær sig, åh, det er mig, jeg er kommet ved et uheld til at trykke på slet-knappen. Tekniske eksperter analyserer sig båndet og finder ud af, at de samme 18 minutter var slettet 5 gange i træk. Altså man havde kørt det over båndet 5 gange i træk, så hun var altså 5 gange ved et uheld kommet til at trykke på den samme forkerte knap. Så en del af sagen var jo også denne her forsøgene på at sløre skandalen. Nu har vi kort, du har nævnt Vietnamkrigen flere gange her, mens vi har talt sammen, men Nixons embedsperiode falder jo sammen med Vietnamkrigen, og dermed også den her meget store krigsmodstand. Og samtidig så er der også alle de her efterdønninger af den sorte borgerrettighedsbevægelse. Det er sådan en lidt tumultarisk brydningstid i USA. Hvordan tror du, Nixon opfattede det? Jamen, det havde da en kæmpe betydning, også for hans forgængere. Altså, ideen om, at uden for vinduet, der står der hundreder af folk og kalder der børnemorder eller hvad. Nixon havde allerede tidligt i sin karriere haft den her opfattelse af at være under belejring. Da han taber præsidentvalget i 1960, efterfølgende stiller han op som guvernør i Californien og i 62 og taber valget og holder et meget bittert pressemøde, hvor han siger til journalisterne, at nu vil I ikke have mig at sparke til mere, fordi det her er mit sidste pressemøde. Og så kommer han jo så tilbage, gør politisk comeback og bliver præsident. Men denne her bitterhed over for pressen slap han aldrig. Han fortæller en af sine rådgivere, at han skal være venlig og flink over for pressen, men han må aldrig glemme, at de er dine fjender, og når du får muligheden for det, så skal du stikke kniven ind. Altså hele hans tilgang til politik er sådan set sådan. Og derfor så kan man sige, at da alle de her ting kører sammen, polariseringen i det amerikanske samfund, Vietnamkrigen, der splitter alting, men også der sker jo mange andre ting, som en udløber det, en radikalisering af de politiske fronter, og også grupper som The Weathermen, der er ligesom bomber, der springer rundt omkring på universiteter osv. Alle de ting er jo med til at forstærke den her følelse, og man kan sige, at Watergate bliver så en kulmination på alle de ting, der er sket i 60'erne. De politiske mord, Robert Kennedy, Martin Luther King osv. i 68. For vi ser stadig konsekvenserne af det i dag, fordi går vi tilbage til 1960 og ser amerikanernes generelle tiltro til deres politikere og til det politiske system, så lå den på omkring 73% af amerikanerne, der mente, at deres politikere gjorde det rigtige det meste af tiden. Og den styrtdykker i løbet af den anden halvdel af 60'erne, og Watergate bliver ligesom det sidste. Den sidste nedtur, der kommer den så ned et sted omkring, hvor den er i dag, og den har ligesom aldrig rigtig den er aldrig blevet overvundet igen. Den der idé om, at politikerne i hvert fald alle andre end dem, man selv stemmer på, det er nogle skurke. Den tilliden grundlæggende til politikers motiver og ærlighed er på en eller anden måde aldrig blevet genvundet i amerikansk politisk kultur. Det er så en af konsekvenserne af Watergate-skandalen, det her med, som du siger, at tilliden til politikerne aldrig er blevet lige så stor igen. Hvilke andre konsekvenser vurderer du, at Watergate-skandalen har haft sådan politisk set for det amerikanske demokrati? Altså for det første kan man måske sige, at for begge partier er der den her søgen efter skandaler. Det er blevet et politisk mål i sig selv. For republikanerne kan man helt klart se et ønske om at rehabilitere Nixon, eller i hvert fald gøre det relativt mindre ved at sige, se andre demokratiske præsidenter er lige så rådende, som Nixon var. Ikke? Vi kan se i 90'erne under Clinton, den der konstante forsøg med Whitewater-sagen først, og senere med det, der så ender i noget så trivielt som Monica Lewinsky-affæren. En søgen efter at finde skandaler, talk radio, altså de her politiske radioprogrammer rundt omkring, der kan man fra 90'erne frem høre alle de her konspirationsteorier om, at Bill Clinton står bag mordet på politiske modstandere, og Vincent Foster, en af hans nære medarbejdere, der begår selvmord, at der også er noget sådan. Der er en eller anden stor politisk skandale, der er en stor politisk forklaring på, hvorfor Vincent Foster bliver fundet død. Så man kan sige, at det er Watergate, der på en eller anden måde skaber en kultur, hvor man forventer det værste, og forventer at se, at der er nogle større politiske kræfter på spil, hver gang et eller andet sker. Og det kan man sige har også præget i hvert fald til en vis grad mediernes tilgang til politik, så det er i langt højere grad en søgen efter skandale. Det er jo ikke sådan, at skandalerne ikke var der før Watergate, men det var ikke, jeg mener, John F. Kennedy kunne slippe af sted med utrolige ting, også sådan i den private sfære, uden at journalister, der måske godt kendte til hans affære og så videre, de ville aldrig ligesom forsøge at gøre det til sager. Journalister, der prøvede at gøre det, de blev jo nærmest grinet ud af deres kolleger, fordi de kendte også til alle præsidentens affære, men det var ikke noget, som man synes, det var deres roller som journalister at bringe frem og sige, er det nu politisk forsvarligt, at præsidenten ligesom kompromitterer sig ved at have de her affærer. Men fra Watergate frem efter, der kan man sige, den her søgen efter, hvad er der af skeletter i skabet, det kommer til at præge det politiske liv. Nu indledte vi med at tale om, hvordan du selv havde opfattet eller oplevet, at Nixon valgte at gå for 40 år siden. Nixon har også sådan præget min barndom. For mig der blev han sådan en skurk, så hver gang jeg skulle lege noget uhyggeligt med min søster, så hed trolden Nixon. Og det var selvfølgelig fordi, at jeg, selvom jeg bare har været 3-4-5 år, godt opfattet, at de voksne synes, at han var en forfærdelig mand. Hvis vi her kort til sidst skal beskrive Nixons eftermæle, så er det jo meget dystert og meget mørkt. Var han sådan politisk helt isoleret resten af sit liv, efter han gik af? Nej, man kan sige, det gik jo gennem flere faser, og Nixon selv og Kissinger, Henry Kissinger også, har jo skrevet en lang stribe bøger, som også har været et forsøg på at rehabilitere både præsidenten, men også alt, hvad de gjorde, og Nixon dukker op nogle år efter Watergate, efter at have været ligesom helt hans partifæller holder lang afstand til ham, så dukker han ligesom op som sådan en ældre statsmand. Folk husker så, jamen det er også præsidenten, som åbnede døren til Kina, som ligesom forstod det der store globale skakspil, og måske i virkeligheden forstod, at den kolde krig var ved at være overstået. Altså, på mange måder er det Nixon, der forstår, at den kolde krig er ikke, hvad den var de første 20 år. At nu er der både Kina som en stærk magt og Sovjetunionen som en stærk magt, og det er faktisk muligt at spille de to ud mod hinanden. Altså hele det, der hed, man kaldte det détente-politikken. Og det gjorde han jo fantastisk dygtigt, ikke? Så det bliver pludselig det, folk fokuserer mere på. Ja, der var alle de her grimme, mørke ting, som vi ikke vil mindes om. Men der var altså også denne her statsmand. Og Nixon får også selv ligesom mindet folk om, at han først og fremmest var statsmand. Så hans eftermæle går gennem sådan flere forskellige faser, hvor både ved egen hjælp og ved andres hjælp, han til dels bliver rehabiliteret igen. Tak skal du have, Niels Bjerg Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Ja, en skandale med mange konsekvenser. Det må man sige. Spændende beretning. Og apropos beretninger, så har Inger skrevet ind til os. Hun skriver, om aftenen før Nixon trak sig tilbage, var folk euforiske. Jeg var i Michigan, min sidste aften i USA. Folk købte alkohol og ventede kun på, at Nixon skulle trække sig tilbage. Meddelelsen kom næste formiddag i en bil, der var på vej til Toronto for at stikke snuden hjemad. Hele bilen klappede. Jeg var også i Michigan i 68, da han blev valgt. Men der ved vi ikke, om der var alkohol. Nej, det ved vi ikke. Men en ting vi ved, det var der i hvert fald, da han gik af. Ja, fest og alkohol, det hænger sammen. Ja. Vi har også fået en anden sms. Der er Lav, der skriver, at Tamilsagen, hvor der ikke var faret noget ind under gulvtæppet. Men det ved vi jo. Det hedder jo Tamilgate. Eller? Det er faktisk lidt sjovt. Tamilsagen. Den hedder bare Tamilsagen. Det burde du være glad det for. Det er rart. Ja. Ja, du, ja. Hvis vi skulle omtale den som Tamilgate, ja. Det ville bare ikke fungere. Jeg synes, det er meget catchy. Meget catchy. Det kan meget godt lide. Ja. Det kan godt være. Nå. Vi har bladret lidt i nogle aviser, dagens aviser. Og vi har Anne Vang i studiet. Anne Vang, har du fundet noget, som er værd at tale om? Ja, jamen nu er jeg jo selv på en skole, så jeg faldt over informationsartikel, er der fri leg i dag, som handler om det her med ny arbejdstid i folkeskolen. Jeg ved ikke, I har garanteret også set de der billeder fra skoler rundt om i Danmark, hvor lærere, de klokken 7, så stempler de ind med sådan et blåt stempelkort, og så stempler de ud klokken 17. Faktisk, så skal vi lige afbryde her, fordi vi arbejder jo på en radio, så vi ser aldrig tv. Nej, det er klart, man skal holde sig til sit eget produkt. Ja. Så vi har hørt beskrivelser af det, men vi har faktisk ikke set det. Jeg vil også meget nødig se på andre skoler end Niels Brock, der er min egen. Jamen, det er samme princip her. Nå, men, undskyld, Anne. Nå, nej, det er simpelthen i orden, men jeg synes bare, at det er en interessant debat, det her med, om mennesker bliver mere produktive af at blive behandlet som industriarbejdere, ikke? Og her så er der en lærer, der siger, at jamen, hun plejer at forberede sig i sommerferien. Det har hun så valgt at lade være med, fordi hun alligevel bliver betragtet som lidt doven, eller det siger hun ikke direkte, men det er det, der ligger sådan underforstået i det. Og så kan hun lige så godt være sådan, og sådan tror jeg, at vi er rigtig mange, der vil reagere. Det synes jeg virkelig, især for mig, der er skoleleder, er det jo ret interessant, hvordan man får lærers engagement og deres arbejdsglæde tilbage i den her nye situation. Ja, fordi du arbejder jo netop på en uddannelsesinstitution, og tror du, at det kan det virke, kan det gøre det mere effektivt, at de skal stemple ind, og at man ligesom skal stå lidt ret for rektoren? Altså, jeg er jo faktisk rigtig glad for, at der er kommet nogle nye muligheder med den her nye arbejdstid, at man er mere på skolen, at man får forberedt sig sammen, at vi for eksempel kan lave sådan nogle, vi kalder det for feedbackbånd, hvor at eleverne ved, at her er lærerne på skolen, selvom at de ikke har nogen timer, og så kan de gå over til den lærer, som de har brug for at tale med, og de ved ligesom, at sådan er det. Og de der muligheder, de er jo rigtig, rigtig gode, men derfra, og så til at lave indstemplingskort og kalde lærerne for forhistoriske osv., jeg synes, der er rigtig langt, og jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at man er gået ud i den type debat. Men det her med indstemplingskort? Ja. det har vel egentlig ikke noget at gøre med folkeskolereformen og sådan noget. Altså, det er jo bare et par skoler, der har valgt, at sådan vil de styre deres medarbejderes tid på skolen, så de ved, at de kommer og går. Ikke? Jamen, det er jeg faktisk meget enig med dig i, ja. at ny arbejdstid, den nye måde at gøre det på, og lovindgrebet og lockouten og folkeskolereformen, er jo to forskellige ting, men det, at man har gjort det samtidig, og der er en økonomisk forbundethed mellem de to, har jo gjort, at det er blevet blandet lidt sammen i folks hoveder, og det er ret synd. Ja. Altså, en anden ting, som jeg synes var spændende, du nævnte, det var, at det her med, at når man er på skolen, så arbejder man, og når man tager hjem, så er man fri. Og nu, hvis jeg tænker tilbage på dengang, jeg gik i skole og i gymnasiet, og også da jeg læste på universitetet, så det her med, at jeg skulle styre min fritid. Mm. Altså, jeg havde timer, ikke? Altså, jeg havde færre timer, jo ældre jeg blev, ikke? Og ude på historie engang, der havde jeg 2 timer om ugen en periode, og se, jeg blev aldrig til noget, ikke? Men altså, det var op til mig. Jeg kunne ikke styre det med, at det der med at tage på arbejde, tage ud på skolen 9:00, og så 5:00, så stoppede jeg. Mm. Det var altid, du ved, så mødte man til timerne, og så sad jeg og læste 10:00 om aftenen, eller et eller andet, ikke? Og så kommer man ud i arbejdslivet, ud i en almindelig arbejdsstilling, hvor man arbejder 9-7, 9-5, 9-4, alt afhængig af, hvilket job man har, og så holder man fri. Mm. Og det er jo måske et levn fra industrisamfundet eller et eller andet, ikke? At dengang, altså, man havde faste arbejdstider og sådan noget. Vi har jo stadig lidt et industrisamfund. Men hvorfor er det, at vi i skolen ikke har tænkt på samme måde, ikke? At vi ligesom har forberedt vores børn til, at når man er i skole, så laver man alt det, man skal lave, når man er i skole. Og så er man bare helt fri. Og det samme gælder for lærerne. Men det er jo faktisk også det, der lidt af tanken med folkeskolereformen, at det der med at tage lektier med hjem, det er der for det første alle de problematikker, du nævner. For det andet, så er der det, at det altid er de velstimulerede, og dem, der har forældre, der våger over dem, som høger, om de nu får lavet matematikken osv. Det er dem, der får lavet lektierne, ikke? Men er det ikke sundt, at... For jeg tænker, at den måde, vi arbejder på nu, ja. Der er det jo meget normalt, at man går et par timer før. Det kan være, at man har små børn, eller det kan være, at man bare arbejder bedre hjemmefra. Det er jo blevet meget normalt ud på arbejdspladserne, at man tager sin iPad eller sin laptop frem derhjemme. Er det ikke meget godt at øve sig på at prøve at arbejde hjemmefra? Fordi det virker som om, det er lidt af den nye måde at arbejde på mange arbejdspladser i hvert fald. Det kommer nok lidt an på, hvor gammel man er. Jeg er ret glad for, at folkeskolereformen siger, at børn, det er rigtig godt at øve sig, men det er også rigtig godt, at de øver sig på skolen, fordi man så er sikrer på, at alle er med, at det ikke kun er dem, der har forældre, der passer på, at de rent faktisk gør det. Det gør det meget nemmere for alle i virkeligheden, fordi hvis man tænker over, hvor svær en opgave det er at få en undervisning til at ramme alle, alle børn, der kan have vidt forskellige niveauer, hvis man så også skal tage højde for, at der er nogen, der har lavet lektier, og nogen, der ikke har, jamen, så bliver undervisningsdifferentieringsopgaven bare meget større. Så for hele klassen er det en fordel, at alle er med, ikke? Og at man så i virkeligheden siger, det er jo ikke, at man ikke skal øve sig. Man skal øve sig. Man øver sig bare over på skolen, og så er der mulighed for at få hjælp af lærere, som er kvalificeret til det. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god tanke, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg er også rigtig glad for, at med den nye arbejdstids, det er jo ikke en aftale, men et lovindgreb, at lærerne så i højere grad er til stede, fordi det giver rigtig god mening, at de er til stede, når der er børn på skolen. Men er det ikke meningen, at de skal sidde og forberede sig? Det er vel ikke meningen, at de skal være til rådighed for børnene? Jamen, det kan være begge dele. Det er jo op til skoleledelsen og til lærerne en dialog om, hvad er det, der er behov for. Og hos os er der nogle gange behov for, at de forbereder sig alene, nogle gange behov for, at de forbereder sig i teams, og nogle gange behov for, at de er sammen med vores elever. Men der er altså også nogle gange, hvor det giver mening, at man som arbejdsplads siger, nu får du en hjemmearbejdsdag, fordi du forbereder, du skal kun forberede dig alene, og der er du mere effektiv derhjemme. Og der på min skole vil jeg i hvert fald gerne forbeholde mig ret til, at det kan de godt få, men det skal bare være efter aftale med deres ledelse. Ja, faktisk, så er det også noget, vi taler om i morgen. Ja. Så hvis du alligevel er hjemme, drikker kaffe, så lyt med i morgen, så taler vi lidt mere om det her. Går vi lidt mere i dybden, ja. Tror jeg. Men altså, lektier og Nixon, og det er jo nogle hårde emner, vi starter morgen ud med. Men vi gør det faktisk endnu værre nu. Mit værste mareridt, værre end Nixon, værre end lektier, ja. Det er jo vipse. Vipse? Ja. Er det vipse eller vipse? Ja, vipse. Jeg ved det selvfølgelig. Nej. Diabolske små dyr, som flyver ind i ansigtet på dig, når du sidder og prøver at spise din marmelademad. Ja, så har du alligevel et ret godt liv, når det er det værste, du kan forestille dig. Jeg er næsten jeg havde mareridt om vepse, da jeg var lille. Ja. Så jeg havde sådan mareridt om en kæmpe vepse med sådan onde ansigter, der jagtede mig. Jeg er virkelig ikke glad for vepse, men både Ekstrabladet og BT har nogle historier om vepse her til morgen. Det er et samarbejde. Ja. Måske. Er det ikke underligt, de skriver begge to om vepse? Jo, men jeg vil så sige, at jeg synes, de fylder ret meget derude. Altså, jeg tror, fordi vi har haft så god en sommer, så har de simpelthen... De trives simpelthen som aldrig før, de vepse. Ja, hvorfor vepse-historie? Vi laver en vepse-artikel hvert eneste år på samme tid. Eller i hvert fald i løbet af sommeren. Ja. Har den her vepse-artikel været der tidligere? Men fortæl lige... Hvad handler den om, den her? Nu vil jeg jo så sige, at det kan godt være, det lyder fjollet og irrationelt, når jeg siger, at jeg er meget bange for vepse, men faktisk så Ekstrabladet tager en lidt mere alvorlig vinkel på det, nemlig at der faktisk er folk hvert år, der dør af vepsestik. Fordi de er allergiske? Eller? Men jeg for eksempel aldrig selv blevet stukket en veps. Og det er nok, fordi jeg er så bange for dem, at jeg simpelthen er stukket hele mig. Jeg løber væk. Og lader kæreste og alle andre i stikken. Ej. Og der er blandt andet tv-verden Anders Sigdal. Han nåede aldrig at sige farvel til sin far, fordi at han mistede ham til et vepsestik på en varm sommerdag. Og det er jo meget tragisk i virkeligheden. Er I blevet stukket? Masser af gange. Men jeg er også fra landet. Ja. Jeg kan godt have en tendens til at træde på dem, men altså vipsene. Men med sko på? Ja, nej, så bliver man jo ikke stået så op der, men det er jo ikke. På den måde. Så. Men det er faktisk, altså det her med, begge aviser skriver om vipsene, ikke? Fordi BT, de har en artikel her, der hedder Gulstribet Invasion. Mm-hmm. Og så har man sådan et billede sådan lige i face på en vips, ikke? Den ser sådan rimelig brutal ud, ikke? Man kan sådan se den... Jeg ved ikke engang, om det hedder tænder eller klør, eller hvad den har. Det ligner klør, men det hedder det sikkert ikke på en vips allerforrest, ikke? Mm. Men så har de også lavet nogle illustrationer. Noget, der hedder, lav din egen vipsefanger. Ja. Så nu leverer vi lige noget public service her. Du skal bruge en halv liters plastikflaske, en saks og noget sødt, for eksempel sodavand eller bananmos. Så skal du klippe toppen af flasken og sætte den ned i den nederste del af flasken uden prop. Herefter kan du hælde sodavand, sukkervand eller bananmos ned i vipsefangeren. Derefter skal du sætte flasken i haven og håbe på, at vipsene finder flasken mere interessant end dig. Nå, kan du klippe det ud til mig? Fordi det vil jeg gerne have med hjem. Ja, sagtens. Du kan også købe BT eller få den med hjem herfra. Det kunne man også gøre. Men en vipsefælde, har du nogensinde lavet det, Anne? Vil I ikke være lidt overrasket, hvis jeg sagde ja nu? Kom an på, hvor MacGyver han er. Jamen, altså, det kan da godt være. Der er også, de siger også, hvis uheldet er ude, så skal man skynde sig at fjerne broen, hvis den sidder fast i armen. Og så, hvis man ellers oplever symptomer som svimmelhed, hovedpine, vejrtrækningsproblemer eller opkast, så skal man ringe 112. Ja. Så ved man det. Og apropos det, dengang jeg var rigtig ung, så det her med, at man var allergisk over for vipse, det var faktisk noget, vi snakkede om. Fordi der var jo nogen, der blev stukket herude. Ikke? Mm. Og så var der en vens... far, faktisk også min matematiklærers mand, men det er noget andet, det er en anden historie. Han var allergisk over på vipse. Han var gårdmand, og de gange, han var blevet dukket, det var vist to gange i hans liv, så kunne man ikke vente på ambulancen. Så min matematiklærer, eller matematiklærerinde, hvordan man omtaler det, hun havde kørt ind til Roskilde Søhus med fuld fart, altså langt hurtigere, end man måtte. Og der blev snakket om sådan en regel med, at hvis man havde sådan en udrykningskørsel, og man ikke var ambulance eller noget, så kunne man sætte sådan et hvidt viskestykke ud af vinduet, sætte det fast i vinduet, og så bare brage derud. Ikke? Selvfølgelig skulle man ringe først og sådan noget, ikke? Men må man egentlig stadig det? Er det, ja, det skulle jeg sige. Ved jeg ikke. Har I nogensinde set en bil med et hvidt viskestykke ud af vinduet, der bragede afsted? Men jeg har det i min underbevidsthed, at hvis uheldet nogensinde er ude, så er det det, jeg gør, hvis jeg ikke kan vente på ambulancen. Men det er godt at vide også. Ja. Det er en dag med mange nyttige tips. Det er endnu en public service meddelelse. Ja. Hvis du ved det, så kan du sende en sms på 42 600 247. Men vi har Anne Wang i studiet. Ja. Anne Wang... Før der nævnte jeg en historie, som hedder Uforpligtende mobildating hitter på festival, og det er Berlingske, der bringer den her historie, om Skanderborg-festivalen, Smukfest, hvor de unge de mødes via en mobil-app, der hedder Tinder. Og så sagde du, Tinder? Hvad er det? Hvad delen er det? Ja. Har du en smartphone? Ja, det har jeg. Er du på Facebook? Det er jeg også. Er du single? Det er jeg også. Så bør du vide, hvad Tinder er. Det vil jeg også mene. Nej. Tinder er jo dating-appen over dem alle. Dating-appen, hvor det er blevet lettere end nogensinde før at finde nogle interesserede bejlere simpelthen i dit nærområde. og så simpelthen mødes med dem. Og jeg ved, mange folk bruger det sådan... Jamen, det fede er, det er jo ikke kikset. Altså tidligere, det der med internetdating, ikke? Der var ligesom, okay, når man endelig hopper på internetdating, så er man desperat, ikke? Men nu, med Tinder, så er det alle singler i København, undtagen dig. Ja. Den måde, det fungerer på, det er, at du connecter med din Facebook, så får din profilbilleder ned, og så skal du sidde og swipe. Så kommer der billeder op, så siger du for eksempel, jeg vil gerne se på fyre inden for 10 kilometer, og de må gerne være fra cirka 30 til 32. Det er bare så, vi to kan være med, Frederik. Jeg skulle lige til at sige, Thomas, du kender præmisset ret godt for Tinder. Jamen, jeg har også prøvet det engang. Mange nyttige råd i dag, jamen, det med vinsene og det med tørklædet og nu. Og nu, dating tips, ikke? Men så dukker fyre op, for eksempel mig. Så står der, okay, vi har to fælles venner, ikke? Og vi har en fælles interesse. Det er, at vi begge to liker Radio 24/7. Og så tænker du, okay, fedt nok. Så trykker du bare like, hvis jeg så sidder og gør det samme. Modsat ind og trykker like på dig, så får vi et match, og så kan vi skrive sammen. Så du finder aldrig ud af, hvem der har valgt dig fra. Du finder kun ud af, hvem der synes, du ser sød ud og har nogle fede interesser. Det er meget skånsomt. Det er meget skånsomt. Alle kan være med på den. Og jeg tror også, det er den forretningsmodel eller den teknik, som har gjort, at den er blevet så populær. Fordi før i tiden, så var der jo dating sites, det ene og det andet. Og så skrev man til folk. Og, altså jeg har faktisk ikke selv prøvet det, skal være helt ærlig. Men jeg kunne forestille mig, at det var meget følsomt. Fordi hvis folk så ikke skriver tilbage, jamen er det så, fordi jeg er grim? Eller er det, fordi jeg skrev noget dumt? Eller hvad er det? Her der ved du, der er en eller anden form for interesse til at starte med, ikke? Jo. Men i hvert fald, de unge, de bruger den her på festivalen til at mødes. Så i stedet for at gå rundt og rent faktisk kigge folk i øjnene og sige, hvem synes jeg egentlig ser interessant ud her til den her koncert, så skriver man lige... Så sætter de så ind i deres telt med deres mobil. Så sidder de der. Og lyder smadret smart. Måske mødes de i hinandens telt, jo. Det er nok mere det, ikke? Ja, sådan slutter det, ikke? Jo. Men altså, Anne, vi har en opgave til dig. Hvis du skal være gæst her igen om et par uger... Så skal vi finde ud af det på Tinder. Nå, nej, jeg mener bare, at du skulle have prøvet det i mellemtiden. Så kan du lige undersøge det, ikke? Det er klart. Ja. Det vil jeg overveje, og måske lade være med at følge det råd. Så vi skal ikke sige til vores lyttere, at de skal prøve at finde dig på Tinder? Det rimer. Nej. Og det med bierne og vipsene, tror jeg måske heller ikke sker. Okay, altså, men det er jo super let, ikke? Du skal bare bruge noget bananmos og en saks og en flaske. Er det det, man skal have for at komme på Tinder? Nej. For at ordne vipsene. Tænker, nu begynder det at lyde mærkeligt. Ja. Mm-hmm. Men vi har jo et program senere i dag. Vi skal tale om, hvorfor politiske skræmmekampagner ikke virker. Ja. Og der vil vi gerne have dig, lytter, dine inputs til, hvorfor de ikke virker. Vi skal også selv undersøge det, men send os en sms på 42 600 24/7. Efter det skal vi også snakke lidt om den her Ebola-virus. Ja. Eller siger man Ebola? Det var vi lidt i tvivl om. Ja, det er sådan, nogen siger Ebola, andre siger Ebola. Men jeg har faktisk sagt Ebola. Ebola. Nu siger jeg det ikke engang, som jeg skal. Siden 1995, fordi jeg så en film, der handlede om et virusudbrud. Og det kommer vi til at snakke om senere, når vi lige dykker lidt ind i... Vi dykker generelt lidt mere... Jeg laver normalt det program, der hedder Stream Team, sammen med Kasper Lundberg her på kanalen, hvor vi taler om film og tv-serier, der kan streames på internettet. Så vi drager lidt af det ind i dagens program, men med en politisk vinkel, kan man sige. Vi taler film, politik og virusudbrud, men også politiske skræmmekampagner. Og Anne, jeg har lige et spørgsmål til dig, før du går, der kommer nyheder lige om lidt og sådan noget, ikke? Ja. Og nu er du ude af politik og sådan noget, ikke? Ja. Men du skal stadig svare ærligt, ikke? Fordi, altså du ved, dengang man var politiker, så svarede man udenom, men nu er du ikke i politik, så kan du svare ærligt om et politisk spørgsmål, ikke? Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg køber præmissen, men lad gå. Altså, jeg siger bare, at det er ikke en politisk skræmmekampagne. Men hvis nu Helle Thorning-Schmidt forlader statsministerposten, ikke? Ja. Skal du så være den nye socialdemokratiske formand? Nej, det skal jeg ikke. Hvorfor ikke det? Ja. Jeg troede, politik handlede om magt og om at komme længere op i systemet. Det gør det jo også, og jeg synes, det der med, at man sådan ser magt som noget negativt, det tror jeg nu ikke, man nødvendigvis skal. Jeg tror, det er ret naturligt for politikere, der mener noget og vil noget, så gerne vil have så høj en position som overhovedet muligt for at gennemføre det. Det synes jeg er helt fair. Og det skal vi også snakke om senere, for vi skal snakke om ham her. There are two kinds of pain. sort of pain that makes you strong or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act, who will do the unpleasant thing, the necessary thing. You think he's dangerous? I know he is. Ja, det var Kevin Spaceys karakter Frank Underwood fra House of Cards. Har du set House of Cards, Anna? Første sæson, men ikke den. Kunne du lide den? Ja, jo, jeg synes, den var spændende, men jeg synes også, den tegnede et meget negativt billede af alle menneskerne i den. Jeg var ikke rigtig nogen af dem, jeg brød mig om. Nej, det er noget underligt noget, det der med, at de altid skal være skrupelløse, de politikere i serien der. Og det ser vi på lidt senere i dag, når vi har vendt de politiske skræmmekampagner. Men nu er det jo sådan, at klokken næsten er 8. Ja, skal vi og hvad der sker, når klokken er 8? Jamen, så skal vi over til nogle nyheder, ja. Det er nemlig lige præcis det, vi skal.